zasypiam przy tobie. Budzę się sam, sam, sam. Jedyna ambicja, jaka została nam, to ratować ten tydzień, zanim stanie się taki jak inne. Janek Samołyk to na dzień dobry dziś w Budziku, a jak zwykle o tej porze 4 po 4 nasza piosenka dnia. Dziś dwie Anie, Ania Rusowicz i Ania Brachaczek, i będzie to Pastorałka radosna. To piosenka nagrana specjalnie na płytę Święta bez granic 2014. Jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. Wokół stołu jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Ania Rusowicz, Ania Brachaczek, Pastorałka radosna i Ani się obejrzeliśmy, a to już Święta bez granic 2014. Album stał się złotą płytą. Serdecznie Państwu dziękujemy, tym wszystkim, którzy to nie tylko liczyli na te wybryki wokalno-instrumentalne, myślę o Karpiu, ale także szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy właśnie w ten sposób pomagają potrzebującym, pomagają najmłodszym. Nasza Pastorałka radosna z trójkowej płyty ponownie po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. To, jak wiemy, nasza piosenka dnia. A tymczasem na Budziku delikatnie gitarki, za chwilkę dojdą perkusje, a trzy szybkie to za momencik, za niecałe 3 minuty. Teraz 7 po 4. We go back home, we don't need no more but yourself. In love, sometimes we know all those tricks and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most of things you did before. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what

o podium otarło się wiele osób, bo błyskawicznie, no już po naszym budzikowym rozbiegu nadsyłają państwo, telefonują, te pierwsze sygnały napływają. No bardzo się cieszę. Nie udało się teraz, ale uda się za kilkanaście minut przytoczyć tych kilka słów od państwa, bardzo ciepłych, tych przedświątecznych także życzeń. Już teraz serdecznie dziękuję. No a rzecz jasna, zaglądamy do kartki z kalendarza, to na dzień dobry i przypominamy sobie, że to znów poniedziałek, jeden z ostatnich w tym roku, jak to pięknie brzmi, ale na pewno ostatni w tym tygodniu. Poniedziałek, 22 dzień grudnia, to 356 dzień tego roku. Jeszcze liczymy stary rok, jeszcze. Słońce obudzi się o 7:43, zajdzie o 15:26, zatem dzień potrwa 7 godzin i 43 minuty. Nie wiem, jak to wyszło, ale wydaje mi się, że jeszcze nie powinno dnia przybywać, a tu już 7:43, to znaczy się, że już minutkę dodajemy, znaczy się dłuższy dzień. No, będę to musiał sprawdzić. Coś mi się wydaje, że jakiś chochlik się wplątał, a być może to już nastało ten radosny czas tym wszystkim, którzy wyczekiwali, by przewaliło się to na drugą stronę i by już przybywało. Imieniny Franciszki, Honoraty i Zenona. Pamiętajmy w tym przedświątecznym zabieganiu o wszystkich solenizantach i jubilatach Franciszki, Honoraty i Zenona. Przypomnę, pędzimy z życzeniami, być może z kwiatami i słodkościami. Na pewno z pamięcią, to z pewnością. Z pamięcią. Najlepsze życzenia to jeszcze będą pojawiać się w muzycznym trójkowym kalendarium. To już za niecałą godzinę, a za momencik kalendarium, czyli przypomnienie wybranych wydarzeń, no powiedzmy czterech z 22 grudnia. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie. Babilońskich nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Ściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Tu Trójka. Program trzeci. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz cincina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie, tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło, było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabije się, kiedy coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Też nowe nagranie w Trójce to Cięcina i Julia Marcel. 25 po czwartej. Czas na trójkowe kalendarium. No i przypominamy sobie te cztery daty z 22 grudnia, choć pan Henryk dorzuca jeszcze jedną, to na deser zostawimy sobie. W 1867 roku zmarł Theodore Rousseau, francuski malarz i grafik, wybitny pejzażysta. Przypomnijmy, że jego twórczość ukształtowała się pod wpływem holenderskich pejzażystów XVII wieku. Tworzył nastrojowe, romantyczne pejzaże. 24 lata temu Lech Wałęsa został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Insygnia władzy prezydenckiej II RP oraz oryginał konstytucji z 1935 roku przekazał mu prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. To było w 1990 roku. W roku 2000 Leszek Balcerowicz został prezesem Narodowego Banku Polskiego. To było 14 lat temu. Dorzucamy na deser także to, że w 1858 roku urodził się Giacomo Puccini, włoski kompozytor o światowej sławie. A od pana Henryka jeszcze jedna data. Gdzieś wyczytał, znalazł, a to tak przed świętami idealnie, o tym, że w 1882 roku u Edisona zapaliły się pierwsze, zapłonęły, znaczy pierwsze lampki choinkowe. 1882 rok, właśnie 22 grudnia. Ciąg dalszy kalendarium, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę, a za 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. Why the baby? shape of warm stones, any place and any time, maybe right now. By the rain, by the dried bones, don't you think about return? Zwykle prawie tak filmowo. Plastik. Duet Plastik jak przez mgłę się jakoś nam tutaj objawia. Jaką mam gołę? 4:30, pora na prognozę. Wiatr i deszcz, deszcz i wiatr. To w prognozie dziś wielokrotnie będziemy podkreślać. Półwysep Iberyjski, basen Morza Śródziemnego oraz wschodnia Skandynawia pod wpływem wyżów, a pozostałe obszary kontynentu w strefie oddziaływania niżów. No i Polska na skraju rozległego i głębokiego układu niżowego z ośrodkiem nad Morzem Norweskim w ciepłym wycinku, w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napływać będzie chłodna masa powietrza polarno-morskiego. Po naszemu to oznacza, że dziś pochmurno, możliwe przejaśnienia, ale w większości regionów dziś będzie padał deszcz. W górach opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr prawie wszędzie silny, do 80 km na godzinę, ale nic, to wysoko w górach bardzo silny, w porywach nawet do 150 km na godzinę. To nawet na autostradzie tyle nie można. Ciśnienie się waha, w południe w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali. No i ciepło, wiosna, panie sierżancie. W dzień od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, tam nawet piękne, okrągłe, dwucyfrowe, do plus 10. Oh, on you, I put a spell to make you think you won. Instead of me in your cell, a statue made of stone. In every corner of your soul, I put my trust. Komasa. Do samego końca, tak jak pani Ewa lubi. Oj, tak, tak, tak, lubi. Za 25 minut piąta z samego rana. Budzikowy alfabet, to za chwilkę. Powiedziałbym tak, że no, można się zastanawiać, cóż łączy tych artystów. Mary Komasa, Afro Collective i Mela Koteluk. To za chwilkę, już zdradziłem, co w budzikowym alfabecie, ale jak sobie to budzik wymyślił, jak to wykombinował i się nie wykopyrnął, co najważniejsze. Ale wcześniej dane teleadresowe, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Proszę słuchać uważnie, jak to było w jednym z seriali, bo nie będę powtarzał. Budzik małpa polskieradio.pl 2273 oraz 71335. To ja, Leclerc. Z budzikowego alfabetu na K, dziś 3 razy K ze studia M4. Mary Komasa, tak jest, Komasa. Za moment Koteluk, Mela zresztą, ale wcześniej kolektyw, Afro. Tak sobie to budzik wymyślił. 3 razy K. Salonowy lew swą ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew, w powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorył głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa gładki, antiwa, krągły kształt. Przez życie jogging, zaduszony lęk. Wezmam mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Myślę, że stojąc tu i obmacując błot, Arlekin gorzko kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiemy kto, ale ktoś chory, jak słyszeliśmy. Mela Koteluk to ostatnia część naszego tria na K3K, choć pewnie ładniej brzmiałoby K3, to w budzikowym na alfabecie. Pan Artur z Torunia, na dzień dobry, nie trzy razy K, trzy razy P. Czas kontynuować dobre nawyki, napić się ziółek z naparu z listku czystka, no i do dzieła, przysiady, pompki i podciąganie. A do tego także, między kawą a kawą, wiadomo, kefirek. Gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy motywują pozostałych do działania. Pani Małgosia, podpisana Gośka z Rybnika, wszystkim życzę dużo, dużo, dużo uśmiechu na te dni i oczywiście odpoczynku, a najczęściej pojawiające się życzenia, wiadomo, by się wyspać i by odpocząć. Ale człowiek zadowolony i szczęśliwy z tego, co robi, to wcale, a wcale to nie męczy. No, może troszkę, gdzieś pod koniec roku. Pan Stefan, to mówiłem z za siedmiu mórz, z za siedmiu gór, tak naprawdę z austriackiego lodowca. Czas wracać do domu na święta. Pozdrawiamy także tych wszystkich dojeżdżających. Być może już dotarli, bo to niektórzy mają już wolne przed świętami Bożego Narodzenia. Tym goręcej pozdrawiamy tych wszystkich, którzy już na nogach, a jeszcze przed świętami. Pan Robert z Krakowa dopiero zamierza zasnąć, ale przy tej muzyce to będzie problem. No staramy się, jak możemy, jeszcze przed godziną piątą pomóc tym, którzy jeszcze nie poszli, a po piątej starać się obudzić, czy dobudzić tych, którzy już obudzili się. Pan Henryk i garniturobus pruje na trasie dziś do Gdańska, a zdaje się, że nie goni go, a na czele, a z przodu pan Rafał z Pabianic też do Gdańska. Dwa albo nawet trzy busiki, bo jeszcze z nowym kolegą z pracy pan Rafał także podąża, ale tu nie o wyścigi chodzi, tylko o jakąś tam kolejność, o porządek rzeczy, kiedy to państwo, panowie zgłaszają swoją obecność zza kółka. Dla tych wieści drogowych i pogodowych z pewnością nie zabraknie. Miało być delikatnie, to niech będzie z dedykacją dla pana Roberta, choć podejrzewam, że to taki mocny numer, mocna pozycja na liście przebojów trójki. Niech dowodem będzie na to, także pierwsze i drugie miejsce artystów, którzy za moment wystąpią. Fisze, Madę Tworzywo i Justyna Święs, utwór zatytułowany Pył, na pierwszym miejscu listy przebojów trójki, a w ostatnim 1716 notowaniu Fisze, Madę Tworzywo i utwór zatytułowany Ślady, z miejsca czwartego już na drugie. No to teraz podążamy śladami. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pań. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. pamiętać cię. Mocna pozycja. Pozycja już nie czwarta, a druga. A zatem i złoto, i srebro. Srebro dla wspaniałych polskich młodych twórców. Gorąco pozdrawiamy i serdecznie gratulujemy. No i dziękujemy tym wszystkim, którzy gdzieś jeszcze przed świętami znaleźli czas, by zagłosować na listę przebojów trójki. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych wszystkich za Wielką Wodą. Pani Ewa między innymi porannie koresponduje. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr też z daleka. Dzień przesilenia, najdłuższa noc w roku, midwinter, no i każdy następny dzień będzie dłuższy od poprzedniego, chociaż w naszej rachubie czasu słońce będzie wstawać później jeszcze przez półtora tygodnia, za to zachodzić też później. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Nowej Zelandii, 15 godzin i 10 minut dzień, tyle potrwa. Ciekawostka, jasno zaczyna się robić już przed piątą, a ciemno tuż przed 22. Na zewnątrz 22 stopnie. To od pana Marcina z gorącymi, jak słyszymy, pozdrowieniami z Nowej Zelandii. I jeszcze pan Robert z Wysp Brytyjskich również ściska i wybiera się na święta do domu. To życzymy wszystkiego, co najlepsze. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing and jingle bell square. In the frosty great. Can we do it one more time, guys? Here we go. We're rolling. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. It's a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse. Pick up your feet. Jingle around the clock. Jingle bell, that's the jingle bell. right time. Sing it again now. Come on now. Jingle bell time. Yes, it's well. Delikatnie, delikatnie, żeby nie przesadzić z piosenkami, z dzwoneczkami, to oczywiście jeszcze do usłyszenia w budziku. A może jeszcze przed godziną piątą uda nam się, uda. Wczoraj to nawet mieliśmy śnieg, informuje pani Magda, góralka z Żywiecczyzny, a dziś plus dwa i deszcz. Miłego poniedziałku. Pytaj, czy jestem szczęśliwa. Życie czasami bywa znośne. Słowa zwykle wszystko tylko psują. Dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście. Może to się mierzy lub waży. A może to się definiuje. Ma jakąś zgrabną logiczną formułę. Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się bosów. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styl. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styku wody słodkie. Gdzie chodzi się boso? Zabierz mnie tam.